любой далейшей супрацы с советскими спецслужбами. И каб запалохаць яго, вот была проведена эта операция, якая скончилась гибелью аховника редакции белорусской газеты. Человек имел прозвище Янчевский. Вось, из 43-го года Антона Адамовича не было в Беларуси. Контакты, безумовно, перепынились. И это, на мой погляд, наклало певный такий светопоглядный отбиток на его уявление и погляды про белорусскую литературу. Выглядая, что сапраўды после 43-го года, после особливо закончания Другой Светной войны, он недооценивал, и принамсе не имел, не уступал беспосередний диалог с тогочасными белорусскими творцами. Это значит, мы можем прочитать у него нечто про Короткевича, про Нила Гилевича, про инчих славутых белорусских письменников, але все это не вельми упевнено. Это значит, у табеля об рангах, той системе координат, якую брал Антон Адамович, все равно зорками первой величины заставались творцы белорусской литературы, с якими ему доводилось встречаться особисто, цена вот удельничать в этом самом литературно-мастацким згуртовании Узвышча. Господар Валеры, вы сапраўды лічыце и твердите, и маете для этого достаткова серьезные подставы, каб говорить про то, что Антон Адамович супрацоўнічаў с ГПУ. Калі мы звернемся до ягоных паперов, якія слабо вядомыя у Беларусі, это значит до двух ягоных аутобіяграфій, одна 35-го года, другая 41-го, які заховуюцца в Национальном архиве Республики Беларусь, то это попросту з'являється таким фактом, ну, досить неаспрэчным. Больш за то, наприклад, смоленский архівіст Миколай Ірківіч надрукаваў так само выбраные документы со следчай справы 38-го года, про якой проходзіў Антон Адамович Адам Бабарэка. З гэтых документаў недусэнсоўна вынікае, што Антон Адамович быў завербаваны савецкімі спецслужбамі і нейкі час выконваў сексоцкія функцыі, але з надыходам нямецкага войска ў чэрвені 41-го года ён разарваў з гэтым. Власна кажучы, перыяд сексоцтва доўжыўся з сярэдзіны 30-х гадоў да 41-го года. Пасля Антон Адамович прыпыніў усе кантакты са савецкімі спецслужбамі. З ГПУ? А ў канцы вайны гэта ўжо, здаецца, НКВД супрацоўнічаў і Максім Лужанін, якога упаўнаважылі агітаваць нашых людзей у лагерах для перамешчаных асобаў за вяртанне на радзіму. І ці не Максім Лужанін шапнуў Антону Адамовичу, што эмігранты не павінны вяртацца на бацькаўшчыну, бо іх чакае Сібір і Калыма. Дзякуючы менавіта чалавеку, які супрацоўнічаў з ГБУ, Антон Адамович пражыў, дзякуй Богу, працяглае жыццё. І толькі Антон Адамович, а, скажам, увесь цвет нашай эміграцыі. На гэтым мы мусім перапыніць нашую гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовичу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротко пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку. Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовіча. Мае суразмоўцы Валер Булгакаў, Юрась Пацюпа і Анатолій Сідарэвіч. Спадарства, ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў

манументальная глыба, народный письменник, якого не адменіць ніводзін режим, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзны, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. А зараз паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзеявала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу, значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана, крыкі, час ад часу гахалі выбухі гранатаў, па карнізах пад дашча лапаталі кулі, яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцяміў, з таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну, чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. і йому нестерпно захотілося у свою дымную, смердючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго паранила дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць? Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ў злесы крычыш?» – пачуў ён народнай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут, зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў. Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон. Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такий час, коли он был примушен за свою гражданской позиции покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он принимал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавое, он вельми переживал тогда про ситуацию на родиме, и он уживал такое слово, я это в первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы, его вельми хваравала именно ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Коли я приехал працавать уже в Беларусь, у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне», фильм про пахавання Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно казать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, каб захватить шведских перекладчиков, каб они перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея срабить переклад. Я николі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так, як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання. А зараз пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна». Нарэшті ён выдзер гэты камень. Хоць у самого наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускаціў камень на ранейшае месца. Доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не ўчыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сидзел, то ускоквал, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіл усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўны, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной аціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён был не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчыміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчыміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчыміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. І ён апынуўся пад сцяной знадворку на мокрым, сцюдзённым бруку з дробнаю траўкай між каменёў. Ну і зараз пачытае трохі, як мой пераклад гучыць на шведскай мове. Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen och höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa. Пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў нашым вечаровым эфіры. Лето со свободой. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня. Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни. «Белорусская Атлантида», «Житё и смерть митов», «Штодённый маратон у жнюни». «Лето со свободой». Что тыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой. А зараз на черзе передача «Экспертиза свободы». Вынікі молочной войны поміж Беларусью и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеню «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веде передачу Валер Карбалевич. Это был дивный конфликт. Он раптовно начался и так само раптовно скончился. Российские телеканалы весь час оповедали, какие шкодные для населения белорусские молочные товары, бо яны не отповедают новым потребованиям стандартов якости. Его теперь высветилось, что можно поставлять по старым документам эти товары, ниякой шкоды нема. Хотя дозволено только 131 вид товарной продукции молочной из 600, але, як сказал министр сельской господарки Беларуси Шапира, объемы поставок белорусской молочной продукции тыеш, что и ранее, только поменялась ее номенклатура. Скорочаются поставки сухого молока, але повеличиваются поставки творогу, сыру и звычайного молока. Да кто перемог в этой войне? Спадар Класковский. Перамагла Беларусь. Конечно, перамога гэта няпоўная, и увогуле ні ў якай войне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Тому что ранее казалось, покуль вось новые там некие паперы не атрымае, вся беларуская молочная продукция ни кроплі у гандлёвую сетку не трапіць. Вышло иначе, и тому можно сказать, что морально, психологично, у плане имиджевым Россия понесла страты. Отзначу, что это был нечуваный такой усплеск антикремлёвской пропаганды у белорусских державных СМИ. Это в пэўным сэнсе был такой зорный момент для белорусских националистов, потому что фактично выкарыстовывалася их такая антиимперская риторика, але на такие могутные рупоры они не могли и марить. Массовая антикремлёвская прищепка зроблена всему белорусскому грамадству. Тому наступствы этой войны будут еще отгукаться. Спадар Коктыш, а по вашему меркованию, кто перемог у этой дивной молочной войне? Каб вызначыць пераможца, неблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бок перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако, яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы, ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх. Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось, спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?

Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.